خیر وسلم کریم. انسان کی استعداد ہر چیز میں کام کرتی ہے نا, اور استعداد خدا داد ہے. کہ اللہ پاک نے کسی آدمی کو جتنی عقل دی ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا, جیسی شکل دی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. تو استعداد آدمی کی ترقی بقدر استعداد ہے. اور یہ آپ امام علی پر رحمۃ اللہ علیہ اخلاق کو دیکھیں نا, تو اس میں آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن ایسا پہنچتا ہے گہرا, اور ایسا بالکل وہ نقطۂ پر پہنچ, جس کو آپ پوری پوائنٹ کہتے ہیں, کہ اس زمانے کے بڑے بڑے فقہا حیران ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کے اطلاق کر کے عجیب وہ مسئلہ ہے, وہ کئی قسموں کے میں نے پہلے بھی آپ کو بہت سنا ہے, سناتے ہیں برکت ہو جاتی ہے, ساتھی لے آئے ہو تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایک آدمی ایک آدمی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی اور وہ بیوی ناراض ہوئی. جب ناراض ہو گئی تو اس نے کہا کہ صبح کی نماز سے پہلے اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کی نا تو مجھ پر چھت کے خلاف. بیوی بھی آگے پوچھے تو دھوپ کتری ہوئی تھی, اس نے کہا اگر میں نہیں صبح کی نماز سے پہلے تجھ سے بات کروں تو اتنے غلام آزاد جیسا کر دیا تو بھی بہت بڑا نقصان بن پاتا. بس اب آدمی کوئی کر رہا ہے صبح کے جان تک تو اس میں نہیں بات اس کو چلے گئے. بہت بڑے آدمی کا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا تاجر نامہ ابن سیرین بھی ہے, اور بہت زیادہ کمالات کشف و کرامات کے مالک آدمی ہوئے ہیں ابن سیرین, اور عمر میں زیادہ بھی تھے امام علی رحمۃ اللہ علیہ. لوگ عمر ان سے ہی پوچھتے تھے اس دور میں مسئلے وغیرہ, تو آدمی پوچھتے تھے ان کے پاس گیا تو اس کو کہا بس بھائی اب طلاق ہوگی اب کیا کرتے ہو. پھر انہوں نے کہا چلو پوچھ لیتے ہیں, میں عمر ہیں پوچھ لیتے ہیں, پوچھنے کے لیے بھائی انہوں نے کہا کوئی طلاق نہیں آپ جائیں آرام سے. پھر کہ مسئلہ کافی مشکل مسئلہ ہے, وہ کہتا طلاق ہوگی یہ کہتے بالکل نہیں ہوئی, کتنا کام تو نہیں ہو سکتا. پھر کہ اپنے سیرین رحمۃ اللہ کے پاس تو وہ بڑے غصہ ہوئے اور ان کو ساتھ لے کر آئے مولا رحمۃ اللہ کے پاس. اللہ کے مطلب ماشاء اللہ کا خوف تھا تو کیا کہتے, تو انہوں نے اٹھا کر پھر بیان ان سے دلوایا خاون بیوی سے, تو بار بار بیان دلوا کر ان کا خیال تھا کہ شاید اپنے سیرین کی توجہ اس طرح متوجہ ہو جائے, ان کی نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے پورے خود بتایا, انہوں نے کہا جی جب اس نے کہا کہ صبح کی اذان سے پہلے آپ نے مجھ سے بات کی بات نہ کی تو مجھ پر تین طلاق ہو جائے. اس نے جو آگے جواب دیا یہ اذان سے پہلے ہے کہ نہیں, اس پر طلاق ختم ہو گئی نہ ہوئی. اب آپ کے پھر بھول جی اس کو مجھ نہیں کوئی دن کیا کرے. ایک آدمی آیا تو اس نے اس نے یہ کہا کہ میری گھر والی کے ساتھ لڑائی ہونے کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے اگر آپ باتیں نہیں کی تو طلاق ہو جائے گی. تو بابا صاحب نے کہا آپ چاہیں تو آرام سے رہیں گے, یہ طلاق نہیں تھی. خیر اب آدمی آ گیا گیا, اس نے کہا کہ شاید امام صاحب کوئی دم کرے گا کوئی دعا کرے گا بات کر لے گی. پہلے اتنے میں اذان شروع ہو گئی, امام صاحب یہ اذان دے رہے ہیں, اذان شروع ہو گئی ہے, گھر والی نے بات نہیں کی. بازان شریف اس نے کہا یکش ہوئے ڈھڑے ہوئے فصلا ختم ہو گیا. سب غلط کر دیا, میرے بتایا بھی تھا کہ معاملہ ہے اور یہ ہو گیا تو وہ گیا. کہا امام صاحب وہ مسئلہ تو اثر ہو گیا, آپ سے کہا بھی تھا آزاد ہو گئی اس نے بات کی. اس نے کہا فکر نہ کرے, وہ آزاد صبح کی دی تھی, وہ آزاد تاجر کی تھی, وہ آزاد میں نہیں دی تھی, صبح کی آزاد نہیں تھی, وہ تاجر کی آزاد تھی, اور اس نے صبح کی رات سے پہلے آپ سے بات کر لی. بڑا رسا ذہن ہے ان کی اسوانی کو بھی پڑھے, ویسے قسمت سے واقعات ہیں. ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں چوری ہوئی, اور چور جب آئے نا تو ہم نے گھر والوں کو باندھا اور ان سے کہا کہ تم نے کسی کو بتایا کہ چوری نے کی ہے تو تین شرطیں دی ہیں طلاق ہوں گی. اب یہ چور سامان لے کر کھل کھلا بازار میں بیٹھے ہوئے فروخت کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنا حلیہ بھی ظاہری لوگوں میں اپنا بلی احمد جیسا بنایا ہوا تھا کہ نماز کو بھی آتے تھے. اب وہ آدمی جا کر دیکھتے ہیں سامان کا بازار پڑا ہوا ہے, کترا ہے, کسی کو کہہ نہیں سکتے. خیر امام صاحب کے پاس آیا, انہوں نے کہا جی بہت ہی مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگوں شوروں میں ہم سے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کسی کو بتاؤ گے تو تمہیں شطر بیو چلا کر تم لوگ بازار میں بیٹھ رہے ہیں, بیٹھتے ہم کسی کو بتا نہیں سکتے. ہم نے کہا آپ کو مسئلہ کریں گے ٹکٹ, میں نے کہا نماز کو بھی آتے ہیں. تو اس مسئلے میں امام صاحب نماز پڑھنے کے لیے جو نماز ختم ہوئی تو ہم نے کہا کہ کوئی آدمی باہر نہیں نکلا, دروازے پر کھڑے ہو گئے آدمی کو کھڑا کیا. ہم نے کہا جب لوگ نکلیں گے تو آپ کہیں کہ یہ بھی یہ چور نہیں ہے, یہ چور نہیں ہے, یہ چور نہیں ہے. جب چور نکلے گا خاموش ہو جانا. ٹھیک ہے چور نکل رہے ہیں کہہ رہے یہ نہیں, جب چور نکلے تو خاموش ہو جانا. پکڑے سارے پکڑے چور کے بولے بغیر بتائے بغیر مسئلہ حل کر دیا. ایسے وہ امام ہونی تھا تقوا پر گاری ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں, لیکن وہ نہیں ذہن ذہن رسا ہے, انفیس ہے نا ذہن رسا ہے. وہاں تک بات اس میں پہنچتی ہے کہ اس پست کو بہت کم بھی پہنچتا ہے. کیا کر رہے تھے کہ استعداد خدا داد, استعداد خدا داد ہے. جتنی اللہ نے استعداد دی ہے اتنا ہی آدمی ہے. وہ ایک جاتی بیٹھے ہوا تھا نا ایک درخت کی شاخ پر, اگر بیٹھے ہوئے اسے کاٹ رہا ہے. شاید یہ آدمی نظر اس نے کہا کہ گر جاؤ گے. اس نے کہا حضور کو پہلے سے پتہ چل جائے گا گر جاؤ گے. جب آج سے زیادہ شاخ کٹ گئی نا تک سے ٹوٹی اور نیچے گرا تو دوڑ دوڑتا ہے شادی کے پیچھے کہ یہ بزرگ سب سے پہلے سے پتہ. اب اس کی اتنے دل بھی اس بیچارے کی کدھر بیٹھے ہوئے اسے کاٹ رہا ہے اور گرنے کا اس کو ادھر نہیں. تو ایسے آئی کیو بھی ہوتے ہیں اللہ کی تقسیم ہے, عقل پر اللہ کی تقسیم ہے جی. وہ کس کے بنایا کسی کو اس کے بنایا. اور اللہ کی شان ہے کہ روزی بقدر عقل بھی نہیں ہے, روزی بقدر بقدر بخت نصیب ہے. تو صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اگر اگر اگر روزی بھوتے پتہ نہیں دادا تنگ تر, اگر روزی اصل پر تقسیم ہوتی تو نادار آدمی ذرا فار کوئی نہ ہوتا. لیکن ویسے تو اللہ ایسی روزی دیتا ہے کہ گھر مند بیٹھے آرام اور نادان پل ہے روزی. رحمان بابا کے شعر کیسے خوشحال نے سنایا ہمارے چار ڈائریکشن جی نے کمل سیوا خبر پوچھ سارے کیا ہے کہ پہلی بار آپ کی طرف ہو گیا آپ کا سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے ہم بات میں نہیں. تو پھر آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے, میری خطا سنیے آپ وہاں آ جائیں. یہ آپ کہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے تھوڑی آ گئی تو آپ اپنا وقت دیکھیں نا. آپ جو لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں تو اللہ کے بندے دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہ لہجے پر کا تجربہ ہوتا ہے نہ آواز کی سمجھنے کو ہوتا ہے نہ مطلب. لہٰذا پھر وہ بےچارے وقت اتنا بھی ان کو ہو جاتا ہے گیا ہو جاتا ہے. ہمارا نہیں ہمارا سواب تو ہو گیا ہے. پھر کہتے بھی نہیں کہ میں آواز نہیں آ رہی ہے ذرا زور سے بولے اب کیا کریں. تو استعداد کے بارے میں کوئی بات کرنی تھی تو وہ ذہن سدر کیجیے کچھ تقائد ذرائع تو ہو گئے. استعداد کو تعداد ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پر ذمہ داری بھی بکر اس کے استعداد پہ ڈالتا ہے. جو آدمی نے اتنا سمجھا اس نے عمل کر لیا اخلاص نیت کے ساتھ اور خطا بھی ہو گئی اس سے تو اللہ پاک اس کو قبول کر لیتا ہے. بعد میں خطا کی اطلاع ہوگی آدمی جو سب کو بتائے وہ کہ بس یہ اللہ نے طرف کی ہوگی. یہ شریف کا مسئلہ ہے نا, وہ عربی کی مشکل عبارت ہے. مفتی خاطی کا ایک اجر ہے, مفتی مسیب کے دو اجر ہیں. وہ مفتی جو فتوی دیتے ہوئے خطا کرتے ہیں, علم اس کا ٹھیک تھا, کوشش اس نے پوری کی, لیکن فتوی دیتے ہوئے اس سے خطا ہوگی, بشر انسان خطا ہو سکتی ہے. ایک اجر اس واپس کو بھی ہے, اور کسی آدمی نے اس کے مسئلے پر عمل کر لیا تو وہ گنہگار نہیں. مفتی مسیب اور ٹھیک فتوی اس کے دو سوال ہیں, اور مفتی خاطی کو جب پتہ چل گیا مجھ سے خطا ہوگی ہے اپنی خطا کا اعلان کر دے گا, جس نے عمل کیا ہے وہ بھی تو غائب ہو گیا, بس اللہ معاف کرنے والا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا بچہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے گھر ہوتا تھا, وہ بڑی بہت کے آدمی تھے, ان کا شوق تھا سانپ پکڑنے کا. رمضان انہوں نے سانپ پکڑا, سانپ بچ گیا. ہمارے علاقے میں سانپ کا علاج لوگ خالص گھی ایک پاؤ پگھلا کر آدمی کو پلا دیتے ہیں, اس کا کیا پتا ہے یہ علاج تھا. تو اسے لوگ کہہ رہے ہیں بابا روزہ ماتا کا خدا ہوڑی کر مند اس کو. تو ہمارے علاقے میں کسی کو آپ گئے نا کہ روزہ توڑ دو تو آگے سے کہتے مان دو مان دو اس پڑے روزہ ماتا کا مان اگر وہ بھر رہا ہے اس کے پورے پانی آپ ڈال سکتے پھر ڈال دو اپنا روزہ نہیں توڑ سکو. اس آدمی نے روزہ نہیں توڑا, یہاں تک بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہو کر مر گیا ہمارے سامنے. اور اس نے روزہ نہیں توڑا تو ہم سوچ رہے تھے کہ بھائی تو خود اس نے خودکشی کر لی. تو علماء نے بتایا کہ اس کی سمجھ اتنی تھی, اس نے دن پر غیرت کی ہے اور دھیان دے کے باقی سمجھ نہیں چل پا گئے کہ ہم نے روزہ توڑ کر اپنا علاج کرا دیا. اور جس کو سمجھ میں ہی بات آ رہی تھی کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے اور دینی غیرت یہی ہے, تو اس نے اس طرف عمل کیا. کچھ بات آپ لوگ پوچھیں گے. دعا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو اولے کے پانی سے دھو. اللہ اللہ دعا ہے مجھے اولے کے پانی سے نغفر خطایا بالماء والثلج والبرد. اولے کے قلبی میں خطایا کما نقل صوب الابیض من الدرس باعت بینی بین خطایا کما باعت بین المشرق والمغرب. اس دعا کو نوافل میں آدمی سبحانک اللہم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. میرے دل میں جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے جانتے ہیں گرم پانی سے صفائی ہوتی ہے اور یہ اولے کے پانی سے کیسے صفائی ہوتی ہے. تو آپ تو جنہیں ہوتا ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میں بات آتا ہوں. وہ یہ ہے نا کہ جو بارش کا پانی برف کا پانی اولے کا پانی ہوتا ہے نا تو یہ ہوتا ہے ہلکا پانی ہوتا ہے پیور اس کو ہوتا ہے, اس کی میل صاف کرنے کی استعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے تو مقابلہ دریاؤں کے پانی کے اور کنواں کے چشموں کے پانی یہ بہت زیادہ پیور ہوتا ہے. اس میں سالٹ وغیرہ کا یہ اوپریٹڈ واٹر ہوتا ہے. اوپریٹڈ واٹر ہوتا ہے نا تو سورج کی گاؤں سے بخار آتا ہے. یہ صرف واٹر اونلی واٹر ہے, نو ادر تھنگ امپیورٹی جو میکس کرے. اس لیے اس کی صاف کرنے کی استعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے احسان ہے قرآن و حدیث کی جو ترتیبیں ہیں نا وہ کوئی سائنس اس میں کمی کوئی نہیں نکال سکتی. ہمارا 14 سال 15 سال میری عمر ہو گئی اور 17 سال کی عمر کے بعد ہم نے شعوری دینی زندگی شروع کی ہے, تو اس میں کبھی میرے سامنے کوئی بات نہیں آئی کہ جہاں کمزوری قرآن و حدیث کی بات نہیں. جب تک انسانیت کو نہیں پہنچ سکتی وہ ثابت ہوتا رہا ہے نا, کئی باتوں میں ثابت ہوا ہے. یہ جو آیت میں آتا تھا کہ وشم تجید مستقر اللہ, سورج اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے, جب کہ کپر نکل کر نظریہ تھا کہ سورج ساکن ہے. 100 سال نظریہ چلا ہے نا, سائنسدان علماء کو کہتے تھے کہ اس آیت کی تفسیر میں کوئی گنجائش نہیں کرو, تو ہمارے علماء کہتے تھے کہ اس کی تفسیر یہی ہے, سائنسوں کی کہتی ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 100 سال بعد نظریہ بدلا ہے کہ سورج ساکن نہیں ہے, وہ متحرک ہے. اس میں آیت کی بات اپنی جگہ پر ہوئی ہے, سائنس کی بات بدلی ہے. جب سعودی عرب میں کسی سعودی فزیشن نے بات چلائی تھی نا کہ اتنے حج کے لیے, بلکہ ایک یورپ سے ٹریننگ کر کے آیا فزیشن, تو اس کے باپ نے کہا کہ اب آپ آئے ہیں اپنے ملک کی صحت کے بارے میں سوچیں کہ کیسے بہت زیادہ فائدہ ہو. اس نے ہمارے ملک کی بیماریوں کے کنٹرول میں بنیادی بات یہ ہے کہ حج کو بند کیا جائے. کیا ہو سکتا ہے, ساری دنیا کے انفیکشن اور ساری دنیا کے بیکٹیریا وائرس پیراسائٹ لوگ جا کر ہمارے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس کو بند کیا جائے. حج آسان حج کی ترتیب جو میں نے لکھی ہے اس میں اس کا ہی میں نے جواب دیا ہے. اس کا جواب دیا کہ اس نسو خیرے نے اپنی میڈیکل کی کتاب کو تو پڑھا ہوتا, اسی میں اس کا جواب تھا. میڈیکل میں اس بولے ہارڈ امیونٹی, ہارڈ امیونٹی گرو ہی مدافع, گرو ہی مدافع کو کہتے ہیں کہ انفیکشن تھوڑی تھوڑی تقسیم ہو جائے, اتنی نہ ہو کہ جس آدمی بیمار پڑے تو اس کے اندر وہ بیکٹیریا وائرس جا کر مدافعت پیدا کر لیں, وہ تو مدافعت پیدا ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں میں زیادہ قریب رہنے کے زندگی ہو اور جھوٹا پینے کے ہوں, ان کی ہارڈ امیونٹی تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مسلمانوں کی ہارڈ امیونٹی حج کی وجہ سے اور ہماری اجتماعی زندگی اور جماعت کی نماز اجتماعی زندگی سے بہت زیادہ ہے, ہارڈ امیونٹی مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے. اس لیے کوئی انفیکشن اگر امریکہ میں برطانیہ میں پھیل جائے تو فوراً علاقے کو لپیٹ میں لے لیتی, اور ہمارے یہاں پھیلے تو اتنی نہیں پھیلتی. ایچ ای آر ڈی ہارٹ گرو نا, ہارٹ کا معنی گرو ہوتا ہے نا, ہارٹ امیونٹی, ایچ ای آر ڈی ہارٹ امیونٹی, ہارٹ امیونٹی مسلمانوں کی سب سے زیادہ. تو پھر اس کے بعد آج کے لیے ہم گئے تو عبد المنان صاحب بڑے خوش ہوئے, زبردست بات لکھی ہے. اس سال نہیں, پچھلے اعتکاف میں اشوب چشم ہو گیا تھا نا, تو لوگ آتے تھے, اشوب چشم تھا ان کو. ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ اشوب چشم دوسروں کو لگتا ہے اور خاص طور سے ہاتھ ملانے سے بہت لگتا ہے. میں نے کہا فکر نہ کریں, مجھے نہیں لگے گا ان شاء اللہ, میں سب سے ہاتھ ملوں گا. تو یہ سے حیران ہو کر دیکھتے ہیں, دس دن گزر گئے اللہ نے مجھے بچایا, شکر ہے اللہ, میرا کون سا اختیار تھا کہ میں بچ جاتا ہوں, اللہ نے بچایا. ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہو رہے ہیں, اب احتیاط سے ہی لوگ تھے, احتیاط کرتے ہیں آپ اس کی ضرورت. جی سب کچھ نہیں ہوا, ہاں جی نہ بہت آپ تو میں بتا رہا ہوں, ہر اشوب چشم والے کے ساتھ ہاتھ ملاتا تھا لیکن مجھے نہیں ہوا. احتیاط تو شریعت نے نہیں روکا ہے, کر سکتا ہوں احتیاط سے, میں کر سکتا ہوں. ہم کیا کریں, عوامی اجتماعی زندگی ہے ہماری, لوگوں سے کہ آپ سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں, ہلو وہ دیکھتے آپ بزرگ شریف خاص نہیں ملا پہلے. نور جی آئیے نا کمر صاحب سب آئیے, کہا تھا یاد دیجیے صاحب کیس پریڈ فور تو کاکول اکیڈمی کا چلو ماں, جب تمہارا کیس لڑنے کے لیے کاکول اکیڈمی میں گیا تھا یاد ہے. اس کے بعد سے فوج پر تو جو تھی بزرگوں نے اللہ نے حال بدلا ہے نا. لیکن آپ کو اللہ نے ان سے آسودہ رکھا جی, اس کو نکال دیا تھا کاکول اکیڈمی سے, قادیانی میجر تھا جی, قادیانی میجر نے, میں اس کا جب کیس کے لیے گیا تو اس نے مجھے بطور تانا دیا جی, قادیانی اور وہ کمانڈ افضل تھا عبداللہ سعید تھا نا، عبداللہ سعید نے بہت سے پکڑا ہوا تھا، یہ قادیانی آرمی بٹالین کا کمانڈنگ افسر بھی تھا قادیانی، اور میجر کا جو بھی قادیانی تھا. جب میں نے جا کر ان سے مذاکرات کیے تو اس نے کہا، بطور اطلاع نہ کہا کہ ہماری طرف سے تو فیصلہ ہو گیا، اب روک سکتے ہو تو جیش کے اوپر چلے جاؤ وہاں سے. میں آ گیا ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بیعت کا تعلق ہمارے مولانا اشرف صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے مجھے بھیجا. اللہ کی شان، اس کے بعد پھر ہم نے کام کیا، اللہ نے ہار بدلا اکیڈمی کا، وہ افسر ہٹا کر وہ جمعے کی نماز کے وقت پٹی کو مقرر کرتا تھا کہ جمعے کی نماز کو نہ جا سکے کہ اتنا عجیب آدمی. آپ کے بعد وہ ابھی بلا پاس آؤٹ ہو گیا، مسجد اللہ گیا، اور مسجد اللہ کے وقت میں تو حال میں نماز جماعت کی اور تراویح سب شروع ہوئی ماشاء اللہ.